var rengin, babası var zengin. Dam benim dengim, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gül idim, soldum name gelin. Kaşlarında rastık, baş altında yastık. Namem ile küstük, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gül idim, soldum name gelin. Evleri benzer hana, gözleri benzer cuma. Mayın oldum sana, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gül idim, soldum name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomurcuk gül idim, soldum name gelin.